To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 9 lutego i już minęła piąta. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym dniu. Ona jest ze snu, no tak, ale pora się wyrwać. Ona, ta pogoda zimowa. Za chwilę o pogodzie, ale wcześniej kalendarz. Cóż my to mamy? Sobota, niedziela to już za nami. O sobocie zresztą Pawło śpiewał, a poniedziałek, 9 lutego nam się objawia. To 40 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za dwie godziny, zajdzie po 16.30. No, nie wiem jak Państwo, ale w ten weekend jakoś tak wyjątkowo odczułem. Może przez to, że większe przejaśnienia, ten silny, porywisty wiatr przeganiał chmury, więc jeszcze to słońce tak po 15, po 16, no już odczuwalne to, że dzień dłuższy. Nie wiem, czy z samego rana, ale na pewno po południu jak najbardziej. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 1,5 godziny, potrwa nieco po ponad 9,5. Dziś imieniny Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jakkolwiek to zabrzmi, w poniedziałek mówimy dzień dobry. Melokotaluk i Żurawie Origami pokoncertowo. Wczorajsze wydarzenia koncertowe tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Pewnie jeszcze echem będą się odbijały u nas na antenie, co zresztą bardzo nas cieszy. 5:09. Pan synoptyk w gotowości? W gotowości. Ach, to będzie koncertowa prognoza pogody. Napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Rano i wieczorem możliwe mgły. W dzień pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Będzie padał śnieg od zachodu, przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami, uwaga, możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć, a najwięcej śniegu spadnie na południu. Najwięcej w rejonie Sudetów, do 15 cm świeżego białego puchu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Oj, ten wiatr to wychładza, rzeczywiście uważaj. Wiatr północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura dziś od minus 2 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, 0 plus 2 w centrum. Najwyższa temperatura, choć z tym silnym, porywistym wiatrem, to jednak bym się wstrzymywał, czy powiedzieć, że najcieplej. Tak czy inaczej na Pomorzu Zachodnim do plus 5. wsi, jak wędrowałem przez, bo kradła, bo kradła. Czerwono opis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca. Skubas i polarnego słońca brzask. Brzask właśnie. No jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać. 13 minut po godzinie 5. Po zamieciach i opóźnieniach w odlotach i przylotach na lotnisku w Pyrzowicach sytuacja wraca do normy, jednak z opóźnieniem wyleciał wieczorem samolot do Sheffield. Opóźnione były także loty do Londynu, Dortmundu. Później wyleciały samoloty z Bergen i Dortmundu. Ponadto przewoźnik zdecydował o odwołaniu lotu do Sztokholmu. Pogoda ma się poprawiać, nie są przewidywane kolejne zawieje i zamiecie śnieżne, a jak wiemy, przez cały weekend ten silny boczny wiatr utrudniał lądowanie samolotów. Także prosimy o szczególną ostrożność na drogach, bo rzeczywiście jeszcze, jak ostrzega pan synoptyk, co zresztą stoi w prognozie pogody, nad morzem dość silny i porywisty wiatr, w pozostałych regionach słaby i umiarkowany. No ale to jednak pamiętajmy, trzeba uważać z samego rana, bo miejscami także te utrudnienia w postaci marznącego deszczu powodującego gołać. Państwo także proszą o ostrożność, między innymi handlowcy też od drugiej w nocy. Pan Zdzisław z Częstochowy gorąco pozdrawia. Już w robocie, już pracujemy i zasuwamy także za kółkiem państwa sygnały o tym, że w Bydgoszczy pada śnieg, to od pana Przemka i od pana Irka, o tym, że nowy tydzień, nowe zadania, no i nowe kroki do wiosny. Jeszcze mroźno i ciemno, ale gorąco pozdrowienia sprzed wiosenno-mroźnej piły. Ach, pan Irek to zawsze potrafi te przymiotniki takie dokleić, że robi się na pewno ciepło na sercu. Kwadrans po godzinie 5:00. Za moment zrobi się ciepło, bo dołożymy do pieca z AC Drinkers, a później poszeleścimy prasą. We'll be right back. Oczywiście chodzi o ćwierć dolarów. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od miasta. I o miastach, o pieniądzach będzie sporo. Najpierw puls biznesu o tym, że Rzeszów, Łódź i Szczecin to miasta w krajowej czołówce pod względem inwestycji w przeliczeniu na głowę mieszkańca w tym roku. Jak donosi puls biznesu, choć pod względem łącznej kwoty wydatków majątkowych przoduje Warszawa, to per capita zdecydowanie wygrywa Rzeszów. Lider zestawienia właśnie zamierza wydać 539 milionów złotych. W sumie inwestycje to aż 41% wydatków Rzeszowa. W planie są m.in. budowa drogi i mostu nad Wisłokiem, infrastruktury drogowej w strefie ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko oraz kompleksu oświatowego z zapleczem sportowym. Te trzy inwestycje pochłoną 260 milionów złotych. O inwestycyjnym wyścigu metropolii dziś w pulsie biznesu. Metro o tym, że rok 2014 był pierwszym od wielu lat, gdy w największych polskich miastach nie wzrosły ceny biletów komunikacji miejskiej. W efekcie ludzie znacznie częściej korzystali z autobusów i tramwajów. W ubiegłym roku we Wrocławiu padł rekord liczby pasażerów komunikacji miejskiej, 197 milionów, to już o 30% więcej niż 5 lat wcześniej, a wpływy ze sprzedaży biletów wzrosły o prawie 40 milionów złotych. W Poznaniu niemal z każdym miesiącem ubiegłego roku biletowe wpływy rosły, tylko między lipcem a październikiem sięgnęły 60 milionów złotych, 10% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Brak podwyżek w 2014 roku spowodował, spowodował, że bilety tak naprawdę staniały. Poruszanie się komunikacją miejską stało się bardziej opłacalne. I przez najbliższe 2-3 lata mamy prawdopodobnie spokój z podwyżkami cen biletów. Pewnie mało kto zaryzykuje uchwalenie wyższych cen, oceniają eksperci na łamach dzisiejszego Metra. Z Rzeczpospolitej o tym, że aktywniej szukamy tańszych ofert, zmieniamy dostawców, nie godzimy się na dyktat cen, nawet tam, gdzie trudno obniżyć rachunki. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki, do których dotarł dziennik, wynika, że w ubiegłym roku Polacy o wiele częściej decydowali się na przykład na zmianę dostawcy gazu. Tak postąpiło ponad 6,5 tysiąca podmiotów. To przełom, gdyż w 2013 roku było ich ledwie 220. Taka decyzja to oszczędność nawet 360 zł rocznie. Podobnie jest na powoli liberalizującym się rynku energii elektrycznej. W ubiegłym roku na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się ponad 150 tysięcy gospodarstw. Oznacza to wzrost o 112% w porównaniu z rokiem 2013. Nowi gracze na rynku energetycznym liczą na powtórzenie strategii Playa, który w sektorze telefonii komórkowej skutecznie podebrał klientów największym sieciom. Ucieczka przed drożyzną. Jak robią to Polacy? O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Polska Codziennie o tym, że w aptekach permanentnie brakuje około 200 leków, w większości refundowanych. Pacjenci czekają na nie wiele dni lub biegają po mieście w poszukiwaniu. Farmaceuci nie kryją, że sytuacja jest dramatyczna. Pacjenci nie mają stałego dostępu do leków. Permanentnie brakuje około 200 medykamentów w różnych dawkach i postaciach. A braki lekarstw w aptekach to efekt eksportu równoległego. Jak wyjaśnia Gazeta Polska Codziennie, chodzi o wywóz z Polski specyfików, głównie zagranicznych, na zachód, które u nas są tańsze niż w bogatszych krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe, bo ceny medykamentów praktycznie są niezależne od kosztów produkcji, a koncerny farmaceutyczne, ustalając ceny lekarstw dla danego kraju, biorą bowiem pod uwagę jego zamożność, system i wysokość refundacji, a także opłaty związane z rejestracją specyfików i wpisaniem ich na listy refundacyjne. Apteki bez leków. O tym dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie. Więcej z prasy oczywiście w poranku. W porannym zapraszamy do Trójki. Za godzinę pierwsze strony gazet, a później to, co w prasie piszczy, również tej zagranicznej. Polecamy także rozmowy z komentatorami i publicystami. Więcej w porannym zapraszamy. Zapraszamy. Teraz 24 minuty po piątej. Za chwilę kalendarium. Oczywiście również to muzyczne. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, silnie we mnie wzbiera, w falach chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Thank you. potrzebny dzisiaj mi. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki i Same Zera. Same Zera to było o północy, teraz 05:27:42. Cóż to za tajne kody? A to po prostu godzina 5:27 i 40 parę sekund. Zaglądamy do kalendarium, również tego muzycznego, ale po kolei. W 1881 roku zmarł Fiodor Dostojewski, rosyjski pisarz, autor powieści oraz opowiadań. 16 lat temu zmarł profesor Aleksander Giejsztor, wybitny historyk, wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Zmarł w roku 1999, a 74 lata kończy aktor Kazimierz Kaczor. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Także pamiętamy o dzisiejszych solenizantach. Przypomnijmy dziś imieniny Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny Jerzego Piotrowskiego, 65. urodziny muzyka SBB. Never again. poranna rozgrzewka i SBB w muzycznym trójkowym kalendarium na 65. urodziny Jerzego Piotrowskiego, perkusisty, który grał m.in. w SBB, ale także pamiętamy, że występował u Irka Dudka oraz w zespole Kombi. Follow My Dreams to przed chwilką. Teraz już, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Wiosna, czyżby? Pyta pan Paweł. No tak, bo napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Rano i wieczorem możliwe mgły, w dzień pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Będzie padał śnieg od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem, ale miejscami uważajmy możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Najwięcej śniegu spadnie dziś na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty, a ciśnienie rośnie. W dzień od -2 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 0 plus 2 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójkowy budzik. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Times ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong. Ale w muzycznym trójkowym kalendarium amerykański gitarzysta, solista, gwiazdor rock'n'rolla. Zmarł 9 lutego 1981 roku. Wracamy do kalendarium i do urodzin, bowiem dziś Dennis Thomas, amerykański muzyk Kool & The Gang, kończy 64 lata. It's up to you. What's your pleasure? Everyone. it's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate, come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right. Holanda Gang i Celebration dobrze robi z samego rana, za 20 minut 6, a my świętujemy poniedziałek i ten tydzień, w którym to dwie środy się trafią. Tak, tak, państwo wiedzą, o czym mówię. Jutro środa i w środę też nominalnie środa. Cieszymy się zagraniczną muzyką dziś, a jutro na razie więcej powiedzieć nie mogę, ale wiadomo, o co chodzi. Środa w trójce jaka? Jak każdy słyszy. Jeszcze jedna data z kalendarza muzycznego. Holly Johnson, wokalista Frankie Goes to Hollywood, kończy 55 lat. I my składamy przy tej okazji, rzecz jasna, najlepsze życzenia. Relax. Z przytupem, co państwo potwierdzają. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry pani Aleksandra o tym, że poniedziałkowe aktywatory z przytupem, nóżka z gazu. No i stosujemy, bo miejscami może być ślisko, co potwierdza także pan Maciek. Po wczorajszych zamieciach 30 cm świeżego białego puchu. Minus 7 scenaria, jak z biało-czarnego filmu dookoła. Mrok i biały śnieg z Zawoi pod Babią Górą i Białą Górą. Pozdrawia pan Maciek. Bardzo dziękujemy. Pan Grzesiek z Myszkowa dziękuję też za grzałeczkę. Już widzę, jak śnieg spływa z mojego samochodu. O, właśnie. Takie delikatne głaskanie redaktorka po główce. To w poniedziałek jak najbardziej wskazane, a my się odwdzięczamy jak najbardziej. Już za chwileczkę, już za momencik pierwsza nocka w tym tygodniu dobiegnie końca. To od pana Dominika z Brzeszczy melduje się z posterunku pan Darek Będzin-Grodziec. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej też, jak zwykle, ciastkowóz na trasie. Ryki 6, Wyszogród 2,5. Oczywiście wszystko poniżej. I pan Artur z Torunia o tym, że za oknem jeszcze zima i zimno i jeszcze długo i przedwiośnie. No może. Choć na drugą nóżkę pan Romek z Katowic podpowiada, mało to się szuflą namachałem w weekend, a tu największe opady dziś na południu kraju. Oczywiście mówimy o opadach śniegu. Do 15, a może nawet i więcej na krańcach południowych. Zatem prosimy o szczególną ostrożność, no i warto też uzbroić się w to, co najważniejsze, te akcesoria zimowe, samochodowe wskazane. A w okolicach Katowic minus 4,5 i do tego biało, dosypuje. To my też dosypujemy za chwilkę z naszego ulubionego budzikowego zestawu podsumowującego rok 2014. Na razie Paula i Karola na budziku za 14.06. Get on the phone. Do you wanna come over? Speak Paula i Karol, taki nasz budzikowy duet. No i też w zestawie podsumowującym rok 2014 za sprawą Państwa głosów dziś taki duecik. A dlaczegoż to? A wyjaśnienie za chwilę. Miejsce piąte spośród utworów skutecznie budzących za rok 2014 zdaniem Państwa zespół Pixies. Z planem miejsce piąte utworów skutecznie budzących za rok 2014 Pixies i Greens and Blues. A jako, że na miejscu czwartym zagraniczne nagranie, a jutro nie wolno nam absolutnie grać zagranicznej muzyki, to już dziś prezentujemy miejsce czwarte. Coldplay. Tak, tak, sporo głosów i duże uznanie dla Państwa, nie tylko dla ich tych wyczynów wydawniczych, płytowych, ale także, a może nawet przede wszystkim koncertowych. No to niech te wspomnienia się obudzą. Miejsce czwarte w budziku 2014. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and take.